सूखी जमी है दे दे जमी को एक बूंद बारिश खुदा सीने की तह में रख दे छुपा के जीने की ख्वाहिश खुदा थोड़ा सा है थोड़ा नहीं पूरा मिले हो ऐसा कभी ऐसा कभी हो ऐसा कभी सूखी जमीन है दे दे जमीन को एक बूंद बारिश खुदा सीने की तह में रख दे छुपा के जीने की ख्वाहिश खुदा सवेरा दिन में है सूरज बुझा रातों से नींदे नींदों से आंखें आंखों से सपने जुदा बरसों से चलता है एक रास्ता मिलती क्यों मंजिल ऐसा कभी हो ऐसा कभी सूखी जमी है दे दे जमी को एक बूंद बारिश खुदा सीने की तह में रख दे छुपा के जीने की ख्वाहिश खुदा तस्वीर सारी आधी अधूरी होती मुकम्मल नहीं शहर वफा में ना दोस्ती है ना दोस्तों का निशान किस्मत में लिख दे दुश्मन ही कोई मैं जिसको दे मिले हो ऐसा कभी ऐसा कभी हो ऐसा कभी सूखी जमीन है दे दे जमीन को एक बूंद बारिश खुदा सीने की तह में रख दे छुपा के